Като всичко знаеш, Вангел, като всичко чуваш, Вангел, като всичко виждаш, Вангел, има ли, кажи, мене по земята, по-убав по-слънчев, същи земен рай от нашия край. Има ли помила от тая планина, от тая планина? Мейде по земята, по-умав, по-слънче, същи земен рай от нашия край. Има ли помила от тая планина, от тая планина, в ангел от Пирина, всяка детска люка, всеки горски прах и на всяка мать. Ангел, ангел, то бишь позелай, радост да спокойни, то я знаю. Смерят се, любими, смерят се редовно. далечна, винаги най-близка, винаги далечна. Казваше сърцето ти е мое, ти ще бъде мое, ма. Вярно ти кажи сега кого е, за да си го взема. Казваше сърцето ти е мое, ти ще бъде мое, ма. Вярно ти кажи сега кого е, за да си го взема. Може би някога не чакаме, ти срещу мен. Ти ще спреш до мен. Може би някога в нечакане, тихо на пръсти ти ще спреш до мен. Катерина, друга от картина. Снежни кадри руса свила, топли устни жар и сила. Кате, кате, Катерино, Катерина, Катерина, често тебе аз проклинам. Без да мисля в теб се влюбих, волна младост сам погубих. Кате, кате, Катерино, о, Катерина, Катерина, ти си светлина и сила, ти си като старо вино. Кате, кате, Катерино, Катерина, Катерина, ти си светлина и сила, ти си като старо вино. Кате, кате, Катерино, Катерина, Катерина, ти си светлина и сила, ти си като старо вино. Кате, кате, Катерино, Катерина, Катерина, ти си светлина и сила, ти си като старо вино. Час моя пролет изгубена, в късен час, що нощта превали, пак ще дойдеш при мен очудена. Някой спомен да търсиш, нали? Лека нощ, моя пролет изгубена. Лека нощ, полудяла мечта. Че от нея съм взел мъдростта. Но след дни на безумни вълнения и отдавна изпляли искри, всяко лице. детството свое урисано, пътища плувнали в кал. Таборът женска, руците писани, нощте в край огъня спрял. Свети жаравата, месец плоти, в тихо до песен с крилета трепи. Циганин как да обича уме, циганин как без любов не живее. Циганин как да обича уме, циганин как без любов не живее. Няма го детството мое орисано, весела младост цъфти. Няма ги вече каруците писани, няма ги детските дни. Но зашумили ветрецът в нощта, връща се в спомена пак песента. Циганин как да обича уме, циганин как без любов не живее. Циганин как да обича уме, няма ги детските дни. Но зашумили ветрецът в нощта, връща се в спомена пак песента. Циганин как да обича уме, циганин как без любов не живее. Циганин как да обича уме, циганин как без любов не живее. свят. Бих се скрил, за да останеш с мен. Идваш на ли моя радост ти? Хайде погледни вечността, за да изпълня с теб света, защото те обича. Ти няма да се върнеш, знам, не дей, не дей, отрича, защото те обича и те се връща.